Kun sydän hakkaa ja veri pakkaa, poski enkin tähän uppoon katsee, syvä jäähän varjo sakkaa, aika ei pakkaa. Kuiskaa muusa ruusu suussa pilvivero takkaa. Ai, aika juukuri antelun muksin kurkkasi ja hengen tulosta kurkkasi. Toiveesi on lakimi, se lausui tartu kiinni. Nyt unelmista tehdään totta, kun kirkon rottaa. Pandoran boksiin kurkkasi ja hengen pullosta korkkasi. Toiveesi on lakimi, se lausui tartu kiinni. Nyt unelmista tehdään totta, kun kirkon rottaa. Kun varjo sakkaa ja veri pakkaa, poski enkin tähän uppoon katsee, syvä jäähän varjo sakkaa, aika haipakkaa. Kuiskaa muusa ruusu suussa pilviveron takkaa. Aika juuri Pandoran boksiin kurkkasi ja hengen pullosta korkkasi. Toiveesi on lakini, se lausui tartu. Tää tehdään totta kuin kirkon rotaa. Pandoran boksiin kurkkasi ja hengen pullosta korkkasi. Toiveesi on lakini, se lausui tartu kiinni. Unelmista tehdään totta kuin kirkon rotaa. Pandoran boksiin kurkkasi ja hengen pullosta korkkasi. Toiveesi on lakini, se lausui tartu kiinni. Unelmista tehdään totta kuin.